gannaaw loolu mbokk jullit yi, ñu ngi sant yàlla di ngi ciñtu salaamaaleykum wa sallam, di bége ci mbokk yi jóge sori ñëw fii pour defal ñu ay waxtaan ci islam. Thème bi teeluma ko woon gis, maa ngi koy doog seen léegi nii, muy lu jëm ci wàllu ndaw ci liggéeyal islam, ci liggéeyal risaal islam. Loolu nekk lu am solo, mbokk bi ñu koy defal tamit nekk ku fes ci daawa bi ñu xam ko bu yàgg, muy liggéeyal islam ba ñëw fii tey pour jotti lenn li nga xamante ni mooy risaala yenen bi sallallahu alayhi wa sallam. Ndaxte borom xam-xam yi mooy ñi nga xamante ni ñoo fi wuutu yenen bi sallallahu alayhi wa sallam, te tamit ñu xam ne ci lu gàtt balaa ñuy jox mbokk bi waxtaan, maanaam jotaay yu mel nii nit ñi dañoo war a daw di ko uri ji, di ko uti ji, di ko jéem a saytu, ndaxte mooy jotaay yi gën a riis ci àdduna. Abu Hurayra benn bis dafa mës a ñëw ci marché bi, mu ne yéen de ñi ngi nekk di miras yenente bi sallallahu alayhi wa sallam, yéen ngeen nekk fii rek toog. Ñi ñëpp daal di daw ñëw jubal ci jàkka ji, ñu ne ko waaye Abu Hurayra ana miras bi ñi miras yenente bi sallallahu alayhi wa sallam, mu ne mi ngi nii xalaq zikri, ñi ngi toog di jàngal alquran, di jàngalante ay hadis. Loolu mooy li nga xamante ni moom lañ fi donn yenen bi sallallahu alayhi wa sallam, di ko jéem a meññat moo xamante ni ci la ñuy war a witt di ko jël. Ndaxte loolu bu fekkente ni nit ñi bàyyi nañ ko rek, nañ xam ne nit ñaa ngi sànq, nit ñaa ngi réer. Heure bu ñu jëlee mbir mi tamit jox ko ñeneen ñi nga xamante ni tamit mbir mi leerul seen bopp, dañuy yokk nit ñi sànkute rek. Moo tax islam dañ koy jëlee ci ñi nga xamante ni ñu am xam-xam, ñi nga xamante ni ñuy góorgóorlu ci loolu di ci jéem a dund, ndax ñoom buñ ko joxee dinañ ko joxe joxin bu rafet. Ñi koy jëlit jéem koo jël jëlin bu rafet, ñi xam ne ñi bokk ci ñi nga xam ne yàlla day leen wax ne ñi nga xam dañuy déglu wax topp la ci gën a rafet. Mbokk mi nekk na mbokk boo xam ne xam nañ ko bu jiitu tey tamit ci daawa bi, yàlla ko yàlla gën a saxal jubal ñu ñu nit ñi mën a teewlu, mën a déglu ni mel ne tamit comme ni nga xamante ni moom la yenente sallallahu alayhi wa sallam sahaaba yi bu yenente sallallahu alayhi wa sallam doon wax ak ñoom day mel ne picc moo nekk seen kaw bopp, dañ naan tekk ànd ak xelaw ak déglu. Hada wal aalam. Ki ñu koy waxal, ki ñu defal waxtaan mooy Saïd Li, ñu xam ko bu yàgg ci dippi Géejawaay. Moom miinu ñu bu baax, waaye ñun miin nañ ko bu baax parce que boobu ñun ñu gën a nekk ay ndaw, nekk commencé tàmbale ci daawa, mu jiitu ñu ci. Yàlla na ko yàlla gën a saxal te dëgëral. Hada wal aalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك. فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناو بنو تامبليتي تري الله سبحانه وتعالى نيونغي نيانال سونو يوننت محمد sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yalla nako yalla doli xewal te musal ko. Ginaaw loolu ñu ngi ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala suñu jotaay bi yalla nako yalla boole ci jotaay yi mu nangu ñu ngi ziaré mbokk julit yi di ci jital imam nga xamne suñu kilifa la ci anam yépp ci mbokk gi ci diiné ji ak ci lepp ñu yagg ko dik xeyna ziar yalla dogalu ko won xeyna yalla motali ko tay mu nek suñu premier tek tank ci barab bi di tiawon pel ci dogal ko ci yalla jaar la ko ci cheikh lamine ñu koy ñaanal ci lolu yalla bindal ko ci tiyaba bu reuy bu bare bare ndax liñu ñaan yalla suñu dundu moy senegal fep suñu tank tegu fi tombe bi ñuy fatelante tay moy dawru shabab fi khidmati risalati alislam moy lan moy rôle ndaw yi ci liguey bi ci message bi ci yonenti gi nga xamne mom la yalla yoni yonenti yalla muhammad jox ko l'islam lan mo ci taxaway ndaw yi ñu bëgg waxtaan ci tombe bi fukki tombe ak ñent fekke waxtu yi matale nako su ko matale wul fu mu yam rek ñu sante ko yalla liñ fi jotté jëlé ñu dem gor gor lu ci su ñëwé ci muqaddima bi moy laltay waxtaan wi moy dañu gis né ndaw yi ndaw lu am solo la ci aduna lolo tax ngeen di gis tay lepp lu nonu yalla yi di def ci ndaw yi lañ koy jaarale lepp lo jël tay ci kaw suuf ci nit ñi luñu wara yëngal wala nit ñi luñu bëgg mu sax wala mu tasaro ci ndaw yi lañ koy jaarale bu ci ndaw yi jappé lolu samp bu ndaw yi rombé lolu daadi nax say daadi tasaro diiné ji nak di l'islam diiné la jo xamné dafa fonku ndaw lutax yalla mësta yoni yenent mu nek magget ci risala yépp nak jeulal ibrahim la nga dégg ñi alcorane di netali sami'na fatan yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim la la yalla fatan ascham jeulal yahya jeulal isa yalla leena joxna ko risala fek mi ngi nek sabi kon ndaw majmu'a min at-taqa ben mbolo bo xamne mbolo bu am force la force bobu dole joju iza wujihat nahwal istiqama wal khair su fekente ne jeme nagn ko ci njuk ak yiw force bobu day nek njeri dole yoy nek ci ndaw yi suñ ko jele dajale ko yobbu ko ci njuk yobbu ko ci lu bax day jural nit ñi jamm mais xam ngeen deviation bobu mo am tay dañu jël ndaw yeb jël sen katan yobbu ko ci sport ñi nek ay mbeur ñu xaj leen ay groupe est ce que yeen waté waawon bol amu leen ci mbeur yi am ngeen ok mu ngok ñi ñi def leen ay mbeur ñi ñi def leen ay footballeur ñi ñi def leen ay musicien ñi ñi def leen ay ba ndaw yi yep sen mbolo da di jeex gurel gu ci nek ñu jël ay ndaw seddel leen ko jëmele leen fa waye bu fekkon ne tay dañ jël ndaw yoy yep jubal leen ci njub ak yiw kon yattani al mujtama'u minha khayran kaseer kon société bi da ci jëlé njëriñ mudul jeex ñaata équipe nawétan mo am ci Sénégal ndax kenn mu ci jumaaji mën nako konté kenn mënu ko ndax dafa bëri imaginer équipe yoy yëpp équipe bu ci nekk buñ la dagalon 4 km carré nawét ñu né nang ko bay ñi jox leen ciép ñi dugub ñi mbokk ñi bu nawét bi jeexé nu mi démé ñaata groupe écrit mbeur mo am Sénégal ñoo ñepp bu leen joxon tol yi ne leen bismillah ak tracteur yi tout gis ngeen mais dañ ko utiliser wul fu bax ay ndawang fi soufang fi ndoxang ndoxang fi leppang fi luy jirit xeer bi waye dañ ko orienter wul orienter bu orientation bu bax fa lañ ko yobbu fa la nawetan nawetan ndaw yi dañ ci nek ñaata mois la legi amatul mois tay ji bu ngeen dem buñ démé estade ci estade bi la deuk suñu footballé bu gudd jot dañuy tal projecteur yi demb bi may teud teud na marché bi tassagul xolal ndaw yi bëgg nek ci lolu football guddii football beccëk lan lañ ci am final benn coupe coupe bi or la wala xaaliss la or la wala xaaliss la weñ gu ñuul kuk ñu défar ko peinture ko ba mu melax tek ko ñu né gagné nga ko nga def ci 6 mois après ñu jox la coupe bi nga dem tek ko ñetti fan weñ yi commencé ci saw su sedd bi jexé weñ gi commencé xour xolal xolal li nga ñak 8 mois nga nek ci terrain bi daw 8 mois ko ko defon ci tol ba tol bi jeex 8 mois lo ci jëlé 8 mois nga def ko ci estat 8 mois bi mu jexé jëlé wo ci dara 8 mois tay ko defon ci tol mbokk yi lu ngeen ci xam dana jur ndëriñ wala du jur ndëriñ kon ndaw yi sen effort dañ ko jubalul ci lu bax buñ ko jubalon ci lu bax kon yajni al mutama'u minha khayran kathira society bi da ci jele ludul jeex ci ay njeriñ waye wa iza turikat sun ko baye comme niñ ko setané tay tatjihu nahwa al inhiraf ñu jublu ci mbon lo gis tay goor ak jigen ndaw yep dañoo bon ludul ku yalla gëreem ñi ñi ngi sol ciol yu bon xalé goor ya nga jël seen tubey yi tak est ce yeen am ngeen ci lolu fi wala amulen amna fi exi na fi tubey yi fuñ koy tak ken xamul ay goor yu tak ay long long goor yu lettu jigen ñu solul yere ken xamul de ngeen semaine bele ñu ne amna ñent maire yu dem ci benn dëcc di tox yamba de ngeen lol deugul de ngeen ko ah wala lol dem dëcc doyna re doyul doyon na mais di tox ci dëcc bi yamba ay jigen lutax ndax ndaw yi dañ leen orienté wul ci lu bax legi ñu jadd jëm ci inhiraf wa shar ak bon lan lañuy concours kan mo gëna bon ku la gëna mëna sol lu bon mom tay lañuy concours ku la mëna gëna def lu bon ñu ne ki mom moy pé lool mo tax legi nak lu xew kanat sababan fi dimaril mujtama wa diyarihi society bi daadi yaqku fo tourner lu bon ngay gis société bi alku xalé yi ndaw yi amatu ñu ñu roy ñepp jadd dekk bi daal di perte mu dess bu ndewé dajé ak yalla xam nañ loolu ci muccu kon yeen sama mbokki ndaw yi na ngeen yek ne da ngeen am taxaway de ngeen am rôle bu reuy pour ligéyal risalatul islam yen bi yalla yen muhammad yen di ngeen wara japp ci yen bi ndax mu meuna teggu ci bop muhammad su ngeen ci jappé mu teggu su ngeen ci jappul mu teggu waye nak in ahsantum ahsantum li anfusikum dang ci japp yeukati rek pour nem pour turu man de jappana ci waye bo ci jappé day teggu bo ci jappul day teggu waye nak buñ la fa séné nga japp ci kuy lim dañ nan diw de japp na ci même bo ci jappul won nit dañ la ci bolé kon lool motax ñu war ci bok ndax xam ngeen ne diina ji liko indi fi du ñun ñi liko sam ba waxtu wi du ñun liñ ci jotlo ñun ñi du ñun liko sam ba waxtu wi ñu tok di ci wax du ñun inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun yalla ñu bëgg rek bëggu ñu yëngatu ci ngir mu duggal ñu aljanna ëlëk kenn ci ñun deful ben effort pour indi bopam yalla mo la indi وكذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم كون يين سما مبوكي نداوي نين ييغني الاسلام دالينا سخلاو دالينا سخلا بوروم باغي نيتالي اي نداو ديم يو تخاوون جابو سي ليغي بي يالا نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا سورة كهف آية 13-14 bur jalla wala muné man yalla subhanahu wa ta'ala malay netali khabar iswaru ndaw yoyu jogon moy ashabul kahf ndaw yoyu fekkon sen jamono melni yakku mag ñangi jadd jigen ñangi ñek kersa ndaw yaangi reer ñom ndaw yoyu ñu taxaw keng yalla di len netali ne innahum ñom fitiyatun ay jeune lañ ay xalé yi goor lan moy sen sifat mune amanu bi rabbihim dañu gëmon sen borom gis ngeen bur yalla mo sédel ñoñu ne ñom dañu gëmon ñom xalé yi waxu ñu ñun dañu gëm de mais yalla borom asaman ak suuf mo ne ñom xalé yi dañu gëm kon sik ne ku ci ne dañu gëm yalla neena buñ ma gisee ne dañu gëm lan la def wazidnahum huda ma yokulen djub maye warabatna ala qulubi matak sen xol yi bu mu deuguer kecc angam ba kenn munu ko dindi kenn mun ta fexé xala yoy bañu deltu ginnaw ci iman biñu am lol mo len di wonne bi len bur bi jappé ne dalen di ray ñu genn dem ci alla ba mu jaral len ñu isolé wu bayyi dekk bi ak wa dekk bi ndax seen ngeum ñom luñ wax dañoo taxaw keng ba yalla yewé seen xol izqam bañu taxawé mo dafa laaj taxaway li ni ngeen gis mu yaqutu am fi seen dekk bi yaqutu di dem mu nta deltu ginaaw yena taxawul rek nek ci jakkay dafa ne bu ngeen julé ñaan yalla yalla jubal leen abadan ñaan du jubal kete bu doon lool la yoonte bi mo no gëna mëna nangu ñaan waye togul di ñaan ماذا فعل خرج يدعو ذهب الى الطائف ودربا رجع الى مكه ها وخرج الى مدينه توغل دي نيا pourtant منون ناني سي كابغي لاي نيك مقام ابراهيم غي ني ندخوم زمزم غي ني حجره الاسود غي ني من يونت بما نياني يالا نانغ واي دا فام لو خامني دو رياليتي نيان دو كو ريغلي فلا بد بالاستقامه il faut taxaw taxaw taxaw def li nga wara def ñaan mu leen nek fi di ñaan di qiyamul layli waati won ko dund sunna abalen geen bu ngeen bëgge lool da ngeen di geen ngeen di bayyi ataaye yi bayyi gerte gi yetta chaaf bi ngeen def min bayt ila al bayt keur par keur tas wote comme ñeneen ñi jimbo damay dem casamance yenn saay ma rombo wa jimbo ci marché zigansor yi mané gaay ma andalon taxaw leen ñu taxaw ma leen xol leen ñi fuñ joggé ñu né dakar lu ñuy ussi fi ñu né dañuy jaay jimbo mané dañuy publicité jimbo même jimbo am lañu koy liggéeyal nga dem fenen tamba fek fa wa malboro ñu am ay casquette ay t-shirt ay moto lu ñuy liggéey dañuy liggéeyal malboro ana ñi liggéeyal yalla malboro sax amna ñu ko liggéeyal yalla nak ndaysan amul kérok bi li fess estade bi ñoo ñepp fegon ñi ci liggéey bi fess lañ fofu waye liggéey bi dafa am ñu ci japp rek am ñoo xamni ñoom ci jaade rek lañ dañ leen di lal rek muñ ñu paré lemm leen tek wirneegu imam buñ paré ñëwaat lal loolu du diiné wallahi loolu du diiné diiné ay taxaw liggéey yaronte bi alayhi salatu wassalam biko yalla yonne dañ gis legi misal yi buñ anticiper xalé yi yalla néna iz qamu bañu taxawé faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard li ñëk déclarer ci seen bir société moy yalla moy ñun suñu borom amuñu benen borom budul yalla mu leer ku ñu ku wara ñew ci ñom xam li ngay fekkisi lan nad'u min dunihi ilahan ñun de duñu wo yalla diko bolé kenen duñu dendele yalla kenn yalla rek lutax ñun buñu jëlé yalla diko dendalé kenen kon laqad qulna idhan satata kon ñun ay fen lañuy wax képp ku jël yalla diko dendalé kenen fen kan nga ay bi mako wax xalé yi nenañ buñu wowe yalla dendalé kenen idhan satata kon ay fen lañuy wax yalla kën duko dendalé dara laaj na wa jaaka ji barki dem mal len ku wacc ku julli won ge ba pare nga ñew fekk sa reer bi nga doon wala reere ben goor diko reere tedd sa kawla nga di sa soxna ci ki kan la mu ne ki mo ayatay fekk nga denc ci façon ngannaay bu nek nga denc paaka jasi silama 12 coups kalashnikov ban ngay jëli kalashnikov ngay jël li gis nga lo koy de ray waji wa lutax daf sa soxna daf la dendale kenn yow mi dendale ak yalla kenen nak kon yalla bu la ne innahu man yushrik billah faqad harama allah alayhi aljanna kon nga ko xam kon deug la xol yow nat ko sa bop da nga rombu paka bi rombu jasi bi nga dem ba ci kalashnikov bi pour yow ki do ko dor ci tank de do ko dor ci loxale fa ngay dor affaire bi ci bop bi te deug soko doron ci bobbi bobbi tass da ngay contane ah contane lutax parce que waji daf la dendale sa soxna daf la dendale gor nga ray ko gor ki yow mi dendale yalla kenen nak ba pare ngene yalla na la dugal aljanna allahu akbar kon yalla yay ne kep kuma dendale kenen yow sa yaram aramal na aljanna wa safara nga jep mbok yi il faut ñu degeural مرحلة طفولة طفولية تمتين مرحلة طفولة التي تسبق مرحلة الصباب دمانا لصلابة الأساس gis ngeen xalé ndaw ndawan yi ni ci bir jakk ji fokk ñu dëgeural seen pass pass ci yalla lutax ndax fondement bi mëna dëgeur jumaaji biñ koy tabax fondement bi teguñu benn brique rek tek ci leneen li ñaata brique ngeen tek gis ngeen minimum fondement day dem 5 4 3 brique ñu do ko génné ci kaw kon xalé yi ndaw yi liri ci kër geek ñi am juroom ñaari at jëm fukki at dano wara duggal pass passu iman ci ñom ba mu ne keng ndax buñu génné té kenn du leen mëna jaddalo mais xolal tay senegal lan motax wote yu bari lan motax mbolo yu bari lutax ku wote xalé yu wuyu jila parce que amuñu ak pass pass bu bax fondement bi degeurul sank dama tok ak ben xalé di setanté la ba ci ak am ñu genn mu ne ñak jom xolal ñu bonni gis nga lutax parce que amna lu tuti lu def ci mom keur ki la yendo dom bu jigen day ñew di indi ndox mu ngi ci biti ñun ñu ngi ci bir sal bi mu ne assalamu alaykum wa rahmatullah ñu ne ko wa alaykum assalam wa rahmatullah mu dug sama dom bu ndaw be ma andal ne ma xawlu bu moy ki xamna affaire bi gis nga bu ne ma ni xola machallah affaire yi fa laaj fa am lu laaj mais buñ bayé ni suñu jabot di ni buñ magé ay mbeur lañu négué parce que dara du nek ñoom ñi nek mbeur ñi xam nga doñu dem nek mbeur yu tax yeen ñi dem leen nek mbeur parce que amna lu nek ci yeen buñ la waxon ka ñu fay le 1 milliard do dem milliard 1 milliard la wax xam nga fay buñ ko fi mit nit parce que amna lu nek ci yow mais ñi dem amul lu nek ci ñoom ñi ngeen gis yeen saay yi jël bato yi gaal yi di dugg ci geej yi di dé amul lu nek ci ñoom il faut ñu former xalé yi depuis ndaw yunus alayhi salatu wassalam kañ la tambali tabax lan la wax bo amé do mu commencer di wax commencer diko wax la ilaha illa allah diko ko fowé la ilaha illa allah lan lay tekki kon il faut ñu sonn ci marhala bobu ndax lan li salabatil asas ndax fondement bi mëna dëgër ne kenn mais buñ deful dara ci sun doom yi ni lo ci gis ñom ñepp dañuy jatti yenen ti yalla muhammad alayhi salatu wassalam neena marru awladakum bis sala wa hum abna'us sab sinin wadribuhum alayha wa hum abna ashar sinin wa farriqu baynahum fil madaji' muslim wa ghayruhu ki yalla yoni won ci ñu neena su ngeen amé ay doom na ngeen leen yar ci julli buñ amé juroom ñaari at na nga yar say doom ci juroom ñaari at ñu mëna julli tay lan motax jakk ji day julli ay pa tedd ci seen kër yi duñ julli ci lutax lutax jakk ji du fess suba fajar du fess tisbar du fess taksan du fess timis du fess ge vendredi mu fess dal tabaske korite mu fess dal ñi julli ci vendredi xala ñom degu ñu ci koñ bi lutax fajar gi jakk ji du fess ben yahud dafa mu sa wax ben julit palestine niko yeen fek julit bi nan ko bañ jappelen jamono nga ñew dinañ leen ray mu ne ko du legi de mu ne ko lutax du nek du legi mu ne ko dama xamne du legi rek mu ne ko kon kañ la mu ne ko bis bu ngeen julle fajar comme ni ngeen di julle vendredi de ñu xamne di ngeen ñuduma bis bu ngeen julle fajar comme ni ngeen di julle vendredi mbokk yi ñun ñep war nañu laaj suñu bop ne lutax vendredi juma ji fess suba ja juma ji du fess ana ñi julli won vendredi kaw asman lañ joge won fi juma la wala jakal juma la vendredi nu mi def ba ci biti suba gi ñaari rak ñaari fa sap mi jëk wa legi ñoñu ñu won vendredi xala asman lañ joge won wala ay car ñoo leen fi wacce ala lolu moy wax ji yek ne man aljuma waruma tardé waye fajar yaangi teede dina law tisbar yaangi nelaw takusan yaangi nelaw timisya tef vendredi nga gaaw tabaski nga gaaw korite nga gaaw sangu sol lepp lo amone mu jaral la sax ñew yere wess dem ci kanam juma ji taxaw yenenbi ali sallatu wasalam neena yar len sen dom julli wahum abna'u sab' sinin bu ñame juroom ñaari at xale bu ñar juroom ñaari at muy julli mu xam julli lepp xam nu ñuy julle koku bu amé ñaar fukki at dootul bidenti jakk ji chaque jour bo dem fek ko fa yonent bi neena wadribuhum alayha wa hum amna ashara buñu lanké bañu julli ba am fukki at na nga len door kon moy lan moy xéxal ak sa dom su bañé julli bu amé fukki at sa yu may égon ci tombe bi damay laaj mani kenn ku nek ci ñun fi tay ci bir juma ji laaj bi ñepp la koy laaj han ku fi amone dom muy jang école jour examen jot muy def primaire la lu muy def examen entrant 6e ak COP nga yebbu ko ba école bi muy def jox ko témèr ne ko classe ba ngi ni buñu ubbé nga dugg yego ludul midi mu wacc wala ñibi si ñoo ne la papa dama tardé ñetti matière nga ni ko lutax mu ne man dal dama genn doon wër fumay ndéké rek rër nokay def dom joju ko jur fi nokay def dama laaj dama bëgg ngeen tontu dom joju ko jur fi nokay def dang koy dook bu dé dara def befem nak mu ñëw né la papa tardé na ñenti matière lutax dama laal fi ma bayé won rek la nelaw kèn yéwuma bu dé ku doon def bag nak xam nga da ngay xex ak mom parce que mag la imagine légui nak ku sa dom tardé jakk fajar lo koy def lu ngeen tontu yeen ngeen nekké befem la da ngeen koy do ñaari rak fajar nak ku sa dom tardé fi ñaari rak fajar no koy def do koy def dara Allahu akbar pourtant xolal befem bi ak COP bi ak bag bi boko bolé ci adun ci dunya la bok té yenente bi néna rak tay fajar khairun min ad-dunya wa ma fiha aduna tax nga door sa dom mais leneen taxul nga door yeg yede gis ngeen aduna mo ñu ñor quoi mo tax da yi xex xalé ci affaireu aduna mais mbirum diine koku do ko sax yegal sa yaram est ce que papa ji sax dina dem fajar jakk bay door dom ji yenenta alayhi salatu wassalam neena ne ngeen duma xalé yi buñu amé fukki at baña julli waye buñu amé juroom ñaari at na ngeen takale sen tray buñu bok fuñu teud tawjihatu rasul sallallahu alayhi wasallam li ibnu abbas gis ngeen yenenta alayhi salatu wassalam mom xalé yi biñu nekké ndaw la tambali di len orienter di len djubanti di jëmbat pass pass bu deugër ci xalé yoyu xolal yenente bi di orienter Ibn Abbas ne ko ya ghulam inni uallimuka kalimat ihfazillaha yahfazak ihfazillaha tajidhu tijahak iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah rawahu muslim yonti yalla muhammad di jangal ibnu abbas ne ko yow xale bi kayma jangal la ay bat wattul yalla yalla wattula mana fo nek sa xel na dem ci yalla xamal ne yalla mi ngi lay fuglu xamal ne yaangi and ak yalla nang ko wattu mu wattula boy ñaan bul ñaan kenn ñaanal yalla boy sakku ndimbal bul sakku ndimbal ci kenn sakku ndimbal ci yalla est ce ñun suñu doomi pass pass bi ñu ngoy duggal ci ñom fi di ngay gis bokalé kat bo xamné buy bokalé ci sax day yobale doom ci ñen saay buy dé sax day buy dé fofu day doom ji day déwalé xala xala bu ndaw nga gis ñu ko duggal ko ci bokalé bi mu juddoo lañ ko commencé takal ay galaaj ay lam ñaata lire tay nga gis ñu takalam ay petaw ay xaw ay xarfa fufa way yu xonk yu wex sa tatat koku su magge mu nta am pass pass bu bax puisque ci bokale la jutt day mag di bokale ludul yalla subhanahu wa ta'ala gendiku ci lolu ci yermandem xolay yonent bi alum jangal ibnu abbas iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah lolu yonent jangal ibnu abbas ba ci adabul akl ni ñi lekke yonent bi koy jangal xalé yi yonent bi neena ya ghulam sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik tirmizi yonent bi tok na ci ndab ak xalé bi tuddu amr xalé bi ñew dugal loxo chamoñam ben ñaar lekul ci kanamam ñet bi muy lek waxul bismillah gis nga erreur yim def ni mbare yonent bi dafa tey ci loxo chamoñ bi ne ko ya ghulam yow xale bi mu sigi xol ko mu ne ko samillah bala ngay lek da nga wara tuddu yalla ñun tay bo don ko rise sa dom ji lokay wax ndax raxasu nga kafa mu ne raxasu na nga baye bu lek xolal yonent bi ko wax samillah yalla na ñeek ci lek gi ya ghulam samillah allahu akbar yalla da nga wara jëmbat ci xale bi yalla yalla nek feppam amna ben xale bo xam da febar ben dom mbok ñew ko principal diko jëlal deret waji xam nga xale bu ndaw neer yi day yex geen waji tak dur dur def lu nek muntu jël affaire bi yaaka papa ji duggu ne ko me ba legi kiyewul xale bi ne ko ki tudul yalla tudul yalla motax docteur bi ti na mu ne waxo bismillah waxo bismillah lo gis nga xale bobu suñ ko jangal koku xam nga ne bu magge luñ ko denk mu jup yene ngi ni sen rew mi ci ay audit ngeen nek audit di lan la ay milliards du jup parce que sen ñi jaruñu len ci yalla problème yonent bi bimu teye loxo xale bi da ko ne samilla tuddel yalla wa kul bi yaminik gis nga nga doga lekke sa loxo ndey jor après wa kul mimma yalik lekka li nek sa kanam gis nga yonent bi alayhi salatu wassalam ba ci lek day jubanti ndaw yi benen hadith yonent bi alayhi salatu wassalam neena sab'atun yuzilluhumullahu yawma alqiyamah yawma la dhilla illa dhilluh منها شاب نسع في بلد الله ينتبه عليه الصلاه والسلام نين الله يوم القيام اي نداوغي اي نيتغي ني يو خامني يالا دينا لين دوغال سي كبارام بيس بيغا خامني كبار دو ام بي ينتبي ديليم جوروم نياري نيت ньоญو بولينا سي نداو لو تاكو جامو يالا نداو لو ماغ سي جامو يالا بيس نيت نداو لو ماغ سي جامو يالا ñettelu hadith yonnati bi alayhi salatu wassalam xolal soñu ndaw ñi ci ut jabar fi senegal lan lañuy soñu ndaw ñi no bu ngeen nekké ay ndaw su ngeen bañé moy yalla mo da ngeen di ut ay kawas quoi diko dougal ci sen sac sen posette parce que le sida là il est très dangereux ay xalé ndaw nga len di ut lo ay capote diko jaay fanwéri deureum yombal ko yenn say sax duñ ko jaay mais dañ koy mayé estade lañuy organiser ay soirée ku ñew ñu jox la paquet bam fess nga dem ba paré ñu dajalé ay goor ak jigen xolé yonenté bi mom orientation bu mu jox ndaw yi ya ma'asar as-sabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj wa man lam yastati mun fa alayhi bis-sawm sallallahu alayhi wasallam fa alayhi bis-sawm yeen ndaw ñi ñu ci mëna denc soxna denc leen ñi manul lu tax ñu denc soxna mu ne moy tax nga mëna sajj sa xef moy tax nga mëna tak sa tubey ñu ne ko ñi amul pour tak nak mu ne ñoñu nañu dimbaniko wor fa innalahu wija ndax koor mo len di ar mo len di yir xol indi na solution ci ñi am soxna ak ñi amul waye fi na lañuy def jël ndaw yi di len orienter ci yu bon di len organiser ay xumbal di len organiser ay foural ay podium ay lamb ay soirée dajale ci xalé goor ak jigen indi sangara indi musique indi capote yi ba pare nek ci moy ci len sida lolou lu mu nekké nga indi ay mat indi essence indi almet hein indi tout luy wané né li mën na tak ba pare nga nan moy tundiku len safara safara baxul dé waw té yow lepp luy tal safara ba nga ni nga indi ko ikhwani yenen ta ali salatu wassalam batay ci ay jubantem ndaw ñi neena la tas lan tazula la tazula qadama abdin yawm alqiyama hatta yusal an arba minha shabun ko xamne an shababihi fima abla tirmizi yent neena yawm alqiyam bu nit ne cipp yawm alqiyam yent lañ koy jekala bu ñëk bi moy ndawam ci lan la ko jéxal sa ndaw bi nga amé 18 ans baba ngay am 40 ans sa ndaw gogu ci lan nga ko jéxal wala ndeke ndeke ndaw dafa am importance ba dañ koy laaj yow mal khiyam lan mo lay wone ndaw dafa am importance hadith bi su continue won da ngay deg an umrihi fi ma afna dund gi ci loko jéxal sabab lañuy ñëkke sa ndaw gi ci loko jéxal ak neex tay ben ndaw yalla ne ko wayo sa ndaw ci loko jéxal mu ne ko lepp ci dama lako joxone bima nekké ndaw as sababu kulluha da'wa lepp dama ko wote ci yoonu yalla lol neex na de waye sa ndaw loko joxal no man bon rappeur la ci nekkon quoi mo rap wala gay ndela ci won wa wala bon man mbeur la won lol musiba la ku dem ci yalla yalla dila laaj sa ndaw ci loko joxal nga nan ko mbeur la won musiba naru lay dal na la ñaarelu tomb mbok yi moy namazik ani sabab as sahaba ndaysan dañi ay model xam nga tay senegalais dañu amul ñu ñu roy parce que pourquoi wonu ñu len ay model yu ñu topando ay tubab lañ len way ay yahoud ay nasaran goor jigen ñuy waxe ni ñoñu di waxe di solo ni ñoñu di solé di doxé ni ñoñu di doxé parce que ñoñu lañ len won dañu laaj ben borom xam ne ko mais est-ce que jouer film islam woné ci ben sahaba daan né def ben sahaba ñu né ki diiw la misal yu jël Omar ñu né Omar nga ni lool dafa aram mu ne ñukoy aramal ñep dañoo febar mu ne xam ngeen lool lan lañu jural moy sunu ndaw yi o lé ñu roy Omar ku ñuy ray bandi xolal tay xalé yi goor yi fa lañuy tak seen tubey yi ha fa lañ koy tak lolou ban julit ci ban julit lañ ko roy ci ban sahaba mo do def lolou na'uzu billah ngok ñaka won sunu ndaw yi kan moy sahabatul kiram ñan la sama dom bu mag bele dama lan dan tegal ay film buñu nekké xalé film le message xam ngeen le message hamza lañ ci woné ñu ne ki moy hamza nonu muy kalawo dem jël jassem di rebbi legui nak suñ ko woné ci fas bi muy ñew ci le message da ngay dégg ki philippine bi nan hamza ngok ki moy hamza sama dom bi xam nga Mohammed la tudd mune ma papa yow lutax tuddé wo ma Hamza nga may tuddé Mohammed Hamza la bëgg way ki xol Hamza nu mu jambaré ana Mohammed lan la def xolal parce que xam nga lutax mu wax lolou parce que ki la gis lolou motax ñu wara won xalé yi sahaba yi ñoy ñan ba ñu mën leena ray ñu leen koy waxtaanal dañu xam ñi ñan la ñu am ñu ñuy topando mais bu fekke télé bi chaque jour vandam lañuy gis han gaayoy lañuy gis non lañuy solo ni ñoo ñu di solo lañuy solo ni ñoo ñu di waxe lañuy waxe ni ñoo ñu di doxé lañuy doxé na'uzu billah jël len ali ibn abi talib ndax amna ci ndaw yi ku ko gëna jambaré amul xolal sacrifice bi reey bi ali def bisu gadda yonent bi alayhi salatu wassalam yonent bi yalla xamal nako ne bu fanan sa keur bo fanane dañ lay ray yonent bi genn waaw man nga gis ñu ne nit bul fanan sa keur ndax ga ya nga ñew dal lay ray ben way ñew ne man bayil ma fanan sa keur waxuma ma fanan sa keur waye ma teud sa kawlal waxuma ma fanan ma teud sa kawlal waye ma sango sa mbaj te ki lal bi kuñ fi fek buñ fi fekke borom dañ koy ray yow nga ñew remplacer fa borom ko kan mo ñeme ne koku ñeme wu ta lutax koku ñeme am fit bobu parce que dañ ko yar bamu am pass pass bu wir keung xamne dund ak de moyem mais li am importance moy boy de nga de ci yoonu yalla mune yonent bi demal may fanan ci kawlal bi yonent bi nako bo xeye bagage yi ma denko ne ngi ni ku nek mu wax ko bagage yi mu mom mu deloko ko kan moko gëna jambaré laylatul hijriya ila al madina xam ngeen jamono yoy ali di def lolou ali yi di def lolou ñaata la mon isrina sana ñaar fukki at muy fanan ci lalu yonent bi te bobu wa makka ñu ngi daas seeni jaasi jox ko ak ay ponkal ne door len ko yonent bi ben yon mu de deratam deretam tasaro ci bir gox bi su ko defee buñ ne ko ko ray ñu ne ñepp ko ray duñ mëna japp kenn ndax ñepp lañuy wax ali ya ngi am ñaar fukki at ne yonent bi ma am nay fanan sa kawlal mu dem fanan ci kawlal yonent bi yeferi ñew ubi kër gi dugg ubi buntu bi fekko mu ngi sang mbajju bi ñu ne ko pekk pekk mu jog taxaw genn jaasem ne len lan la ñu ne ko mohammed lañuy seet mu ne nekk fi ma fi nekk genn jaasem ñu ne ko ñun soxla wul la waaw ana mu gisunuko gisumako kon ñooñu lañu wara wax sunu ndaw yi ñaarel moy muaz ibn jabal yaronte bi alayhi salatu wassalam diko yonni ca yaman qadiyan muy ataji wa umruhu 20 sana qadi yonent bi tublo wa yaman nek ay julit soxla kan mo len di atté kan moy nek sen imam ku len di tek ci yoon yonent boole ñoo kenn mu dem nek suñu lepp yonent bi ana muaz allahu akbar moy wone formation bi jallana ana muaz mune ma ngi ni mune ko demal parce que ta yarna len formé na len jangal na len ñun tay sa ga yaangi ni ko fi yobbu ko am waxuma ki ñaar fi Allah fi ko fi yobbu ko am 40 ans bu démé ay penalty rek lay tirer dé dem rek yor jassim ñepp mu duggal len safara ñibisi da né reyna ñepp fala yonent né uma oas demal parce que fa mbir mi dafa am lu mu laaj dafa am fuñu wara tambalé koku ñaar ñi mo wax ay ay goor lañ nañ ñew ci jigen ñi xolal asma kërak ba yëneent bi gaddaaye bintu abubakar liñ jëk ka def moy bañu démé kër yëneent bi fekk ñuko fa kër abubakar lañ jubal ñew fëgg buntu bi asma mo ubbi ñu ne ko ana sa baye gisumako fum dem xawmako kum andal xawmako abu jahil pesko ba nopi bi dag xana da lu mu waron yuxu ne ko xamna ko jar nañ ni mo dafa baye bañ dem mu faj nopi bi bam deugar daldi tok ba mu ñor mu yek def ci mbuss jël ndox def ci mbuss daldi koy yenu top lënd mi mak jëm xaru hira diko yobul yonenti bek abubakar ba mu yek se yonenti de ko zatu ni taqaini borom ñaari mbussi for affaire dafa am lu mu laaj formation la laaj est ce ñun tollu nañ fofu ci sunu dom yi fi ku fi police doon wër sa do sa papa sa dom mo nan mu ngi ci douce bi fa daw mu ngi fi mu fi ci ronal gi xalé ko mugué mu fi yeen say sax mu yëkëti ronal gi di xëc sa tank papa gënal wuy ñi parce que jangaluñ leen dara formé wuñ leen il faut am affaire dafa am lu mu laaj liggéey l'islam la dafa am lu mu laaj fa laaj yar yar doom yi asma ngi ni di def rôle bu reuy bu maga mak ci gadda yoyonnabi alayhi salatu wassalam mok rakama bu tuddu abdallah di indi yoyonnabi ci gharu hira lek ak nan jamono yoy mbok yi xam ngeen asma nyaata adlam 23 sana nyaar fukki at ak ñet la asma am nyaar fukki at ak ñet la am jël len makka 7e siècle nan la waron mel gharu hira ci jamono jo xamne ñi ngi wër yonent bi kuko indi muy dund wala mu dé dinañ la may téméri gëlen hayyan aw maytan ak ni mu dangeré xalé bu jigen bi xol xalé bu jigen bu am ñaar fukki at ak ñet di génn lëndëm 3h du matin 2h du matin yanu ay lek ak ndox di karaj karaj ci montagne mak jëm gharu hira mbokk yi liggéey bi du waxu kessé liggéey bi du waxu kessé dé liggéey bi liggéey liggéey le li dafa am lu mu laaj distance bi ñaata kilomètre la ci lëndëm gogou ay kilomètre waaw ñent kilomètre xala bu jigeen bi diko dox ak tankam gaddu lek gaddu nan am ñaar fekk at ak ñet ci lëndëm gogou fo xamne xamul fan lay jaar di teñex teñexi ba yegg rakam bu tud abdallah mo yor xari bu baye bam dem mu jaar ci pour lan xari da di masale et puis kan mo len jangal li def len ko li nga xamne tay borom juroom fukki at yi sax xamat duñ ko xalaat ñom kan mo len jangal lolu c'est parce que liguey bi dafa am lu mu laaj doomu ndaye kon ñooñu ay model lañ ñaar ñi goor lañ kenn ki jigen la ñettelu tombu ñu ñew waqi'us shabab tay réalité bi nga xamne mom la jeune yi di dund tay ci Sénégal da nañ gis ne jeune yi ci Sénégal ndaw yi ci gox yeb ñaari xaj kessa lañ sinfun ya'usu bila hadaf وَسِنْفٌ لَهُ أَهْدَافٌ وَهِيَ دُنْيَوِيَّةٌ خَالِصَةٌ جيني نياري غروب كاسا لا نتاي سي سنغال تي غوخ ييب ناك اه خاوما تي واون بول دي دا ما نفي دوغا نييو تاي امنا سي ньо خامني دا ناي دوندو امو ني بن جوبلو واي امو ني جوبلو واي امو ني هدف نيام دا ني خي ريك دي وندنگ وندنگي دا را نيكول سن بوب لو تشاين باي تال نان تشاين بي نو خامنا خار ني دم ديك كوا راك تاك دور كو مو دانو non moy sen bop waaw ataay da mo mo nek sen bop buñ xeye nan ko jeexna amuñu djublu way dara waaw amuñu benn bop tak sen toube yi sen xotitaadi kris karasko ut benn mbaxna deungal ko nan benn kaas ataay para nañ ci buñ wëndange ba 2h ñora mer waaw bol bi fu mu tollu waaw amul lu fa dess waaw mais pas mo fofu benn onde ma dor benn malboro lol moy sen bop lol la ñooñu amuñu benn jubluway ci xalé goor ak yu jigeen yi nak taxawalu bu dé xalé bu jigeen bi na am benn témir buñ ko sarax mu dem marché aju marché lan sen fi sen luma lan la marché jeudi mu dem jënd ko fa benn body tuba bu dé juroom fukkat mu ñew bacc ko def ci bleu mu ngone mu sol ko di jommal xalé goor yi wadu mu ñaan ko wayo e boy ñola laal mu naan laalina amuñu djublu way benen gorel bi amnañ djublu way lahu ahdaf ñoñu amnañ djublu way de waye dunyawi faqat aduna rek al mal mais boy khalis waaw barsa barza wala barsa gis nga alal rek boy monin bi boy fokh ma nek millionnaire boy fokh ma am walal ñeneen ñi siiw bëgg siiw non fokh ma siiw mo la lo gis ñi dugg ci ay goor jigen ñi dugg ci ay ñi dugg ci ku nekk dugg ci lu bon lutax bëgg siiw ñeneen ñi man sax bëgg ndomba tank ben yeneen ndaw yi bëgg ndomba tank ñi alal ñi bëgg siiw ñi bëgg ndomba tank ku nekk di ndaw ci ginaaw loolu ñi am nañ djublu way waye aduna kessala ñe mom amuñu dara ci djublu way legi nak li lan moko waral moy ghiyabul amal moy ghiyabul amal mebet bu bax lañu amul aw da'fu wala seni mebet baxul wa shuur bil ya's dañu yegne aussi ñom mënatuñu dara ci aduna bi quoi dekk bi fimu toll ci ñak liggey comme xey nga yow jang nga ba yegg fi nga wara jang amo liggey rek mom li fi dess moy manan atayan xolal jëmuñu xex ak seen bakkan jëmuñu tour seen ñak jëmuñu nek ay nit non man lan ngeen bëggati man da ngeen mëne won na jang na ma ngi ni amna licence mais legui lo bëgg mais dimay teud gis nga ay teud parce que yaw jemo xex ak li nek ci sa kanam jemo ko fe dindi ndessan dimanche passé ma ngi won tianaba waxtan bi ma ko don def dafa am ben borom xam xam bu dekk Japon dafa joge Japonais dañ ko yoni nako demal Allemagne nga jangi mu dem dem Allemagne futeku jangi moko yobone mu sol teni duggu ci usine bi ñi liggéey auto yi day jangi wacc dem ci usine bi jangi wacc dem ci usine bi mu dem jang di liggéey ba bi mu ñibé Japon auto bi gëna usine bi gëna reuy bi défar tay auto ci aduna bi mom moko défar légui nak journaliste yi ñu wër ko ne ko lo mëna défé li no mëna défar li yow mu ne bima démé Allemagne ben tableau rek la tégon sama kanam moy kullu shay'in yahunu lepp sama kanam dafa doyo di ludul liggeyal Japon rek la gëmuma len ludul Japon suma xifé baxna suma sangul baxna suma tilimé baxna buma fébré baxna na Japon jog ci kaw rek lepp luñ ma def mu metti sama yon neeku ci dama bëgg Japonais yi sigi ndaysan mané aka neexon julli di gëm ne kullu shay'in yahunu illa al-islam aka neexon julli ni jeug l'islam tek sen kaw dok dan ne lepp lu dul l'islam rek ndaysan buñ mako defé baxna waye da ngay gis gaay ndaysan tay ay nit ñoy ñew xola gëm dara yëkëti ko ci kaw dafa am ben waye bu défar usine café xam ngeen café Côte d'Ivoire lañ koy bayé waji États-Unis la nek dé mom da doon jaay café néna sama mam bi muy jël café gi Côte d'Ivoire diko jaay lenn la bind ben tableau la bind fi muy tok bu xeyri jakar lok mom moy lan moy dama bëgg aduna bi ku fi nanati café rek na genn ci sama usine bi xam ngeen wajoju tay ay avion la yor avion ñoy yobu café bi ci aduna bi tay ñepp nga nan café wala gis ngeen te pourtant xolal amul ay tolle mais fuñ ko baye ci aduna bi day dem jënd ko bal sax legi tol yep moko mom to jënd na tolle jënd liggey kat yi ut ay usine fu nek ay usine ma nga fa legui jaratul sax café bi ñukoy jëndé Côte d'Ivoire diko yobé États-Unis diko défar non fiñ ko jëndé lañ koy défaré tassaré ko ci aduna bi nit ñi dem naani xolal ñi suñ amé ni tollu way ci alalu aduna ñun juluti kérok bi sahaba yi gëmé gëm gi islam bi dafa tassaro lool motax tay ñun ñu nek ay julit waye ñun la wax ba ñu nek ay julit ba légui nek ay sunnit ben misal rek la joxé fi ci bir jumaa ji suma tambali won ndey jor ci mbokk bi ñu jox ko micro bi ñu nako yow bi nga nekké sunnit ba légui ñaata nit nga duggal ci sunna ñu continue ba yex fi acca ku nekk fi nga tok tontul bi nga nekké sunnit ba légui ñaata nit nga duggal di ngay gis ko xamne amna ci fanwéré waké ma sha Allah inshallah amu ben njëriñ yo rek nga nek sunni rek nga tok ak bu doon lolou kay yonenti mu doon nek sunni rek mu tok Abubakar ñew mu ne ko nga bas ma exi nga mu ne ko ma sha Allah mu ne ko wal keur nga tok Allahu akbar waye xol Abubakar keur ak bi mu ñewé yonenti bi tal loxo mu tek mu tuddu batu sédé yi mu ne yonenti bi lan moma war yonenti bi ne ko lima war mu genn premier jour mu indi Ousmane ibn Affan yonenti ki day tuup deuxième jour mu indi Bilal ibn Rabah, troisième jour mu indi Arqam ibn Abil Arqam, quatrième jour mu indi Usman ibn Ma'zun, cinquième jour mu indi Sa'd ibn Abi Waqqas, sept jours bis bu nek Abou Bakar day indi ben ponkal na yonent kenn ngi ni. Ñun nak acha jigen ñi dama nga laaj jigen ñi ne len yow bi nga muuro ba legi ñaata nit nga duggal sunna dama nga laaj ko ñaata nga def ci sunna mu ne fukki at nga ne ko baaw fukki at ñaata nit nga ci indi goor ñi acha ku nek bi nga nekk sunna ba legi ñaata nit nga indi amna ko xamne ay doom sax mënu ko indi amna ño xamne seen jabar sax mënu ko indi ndeysaan la ilaha illallah la ilaha illallah sahaba yi bis bu nek ñu indi ay ponkal di indi li yonent li mo tassare l'islam li moy daw dañu xamone sen rôle sahaba yi war nañ ay fas dawal ko ba ci geej gi ñu waati yalla ne bu len leeron ne ginnaw geej gi ay nit nga fi dinañ xoos geej gi yobu diine ci lol moy sen rôle ñom xamone nañ ko ikhwatal iman tay ñun sunuy ndaw moy lan al inhiraf fil fikr khalatin yu bon mo len duggu aw suluk wala ci sen comportement yu bon wala nga bolé ñaar yeb khalat yi baxuñu parce que pass pass bi baxul liñuy jang baxul comportement yi baxul parce que éducation bi baxul parce que loñ len yaré lan lañ len jangal moy sen nit golo la nit ci golo la jogé ku gëm né sa mam golo la do liggéey lu bax wala ku gëm né sa mam golo la golo lu muy liggéey golo ba nga xamné baxul nga def tol mbokk bam ñor nga duggal ko ci dem ñibi ya xamné wala nga dolo ko duggal sa tolu gerté wala xal li nga xamné golo baxul légui nak ku gëm né sa mam golo la ndax di nga def ci kaw suuf lu bax motax lepp inhiraf fil fikr aw as-suluk aw feehima ma'an wala ñom ñaar ñe bolen bolé tay baxul légui lool lan la leen jur ba khalatin bi baxul comportement yi baxul adda ila ittikabil madhalim fu gis togn mo fa nek bon mo fa nek fi haqqil islam nga gis ñu nek ay julit lool ngay deg ci radio bi tay ay jigen taxaw naan waw islam dañuy noot dañuy toroxal jigen ñi gis nga talibé yi sax da ngay deg ñu islam da yelwan lo tal ñi toñ l'islam parce que l'islam yelwan lo wul ken l'islam bi ngay tak jabar est ce que da nga ne won ci l'islam la koy tak da nga def seti ku la neex nga tak bi ngay dekk sa keur da nga def seti fu la neex nga dekk sa yoon legi nak bu dara dessul nak ludul legi ñu wara génné résultat résultat bi gennul ñu ne l'islam la l'islam toñ nañ l'islam bu amé ku sacc légui dal ci jakk ji ñu né wa julit yi la gis nga tay loolu tuba bi def fuñ def lu bon rek ñu né julit yi la so né l'islamiste ñom la des fondamentalistes so des terroristes di toñ l'islam ci lo xamantene l'islam fekke wul yegul lool mo am tay ci sunu dëkk bi débat bo jël l'islam lañuy critiquer te pourtant su fekke benen wall bi dañ nan dëkk bi du dëkku l'islam waye bu dara dessu lu résultat amul ñu né l'islam do motax ñuy togn l'islam guddé ak bëcc fi haqqil abriyar ikhwani ñun ñëpp dañu wara taxawaat pour liggéey pour xéetu xalé yu goor yu melni wala julit yu melni joggé fi moy lan ifsadul hayat al ijtimai society bi tay lepp yaq ci biir ci biti deglu len radio rek bala ngeen xamne rew mi dafa yaq ngeen deglu dem la deglu ben xale bu jigen ci auto bi ma nekkon teus mu nan sama bab xawma fum nek deg na dafa violer won sama yaay ma juddu ci bu degge baat bi te famel dañ ma door ben koras xale bu jigen de journaliste ne ko ha mu ne wa am lol de lañ wax ne nañ dafa violer won sama yaay sama bab inna lillahi xol xol lañ doon sa yo xey di deglu radio bi musiba ngay deg société bi lepp yaax dafa pourri guddé ak becc dara dara dara dara baxu fi parce que lutax nit ñi duñu ay julit irtikabul jaraim xol nit ñi reey nit ñi legi nit ñi dañuy dem ba palé xol reewande gi di soté ko ay essence di tal sa bop ku mer xaru pani rek amna amna ku dem ba palé djel essence xawma pétrole soté ku tal bopam ñi di kor sen bop di tak sen bop ay boom ci baat ñi di jam sen bop xalé bu jigen buñ bëggon tak waji takula nga xaru ben way bu xalé bu jigen bi bayyi mu xaru xol reewande gi rek ku sa papa ne mu xaru ku sa yaay ne bul genn bul balé mu xaru amna ben artiste bu ñew ben dekk ben xalé bu jigen ne dem papa ne ko ba nga genn kër gi mu xaru artiste bi dem jaalé ji nak ñew ñep def la bëggoon yow rek la doon noy gis nga yow ya tax mu né bëgg artiste dama koy séti ñu né dédét mu xaru la ilaha illallah ay way sénégal yéne ñan ana ñi ngeen di titéro ana kilifa diiné yi ngeen di titéro han ku gëm alhaji malik dina xaru ndax way kat musicien ku gëm seigne touba dina xaru ndax musicien ku gëm ibrahima niass dina xaru ndax musicien bu fekke lolou ñu wax deug la ku and ak nit ñu bax ñi di nga xaru ndax lolou musique soirée do dem nga xaru nan ay comprimé dañ xolaat ñun ñoy ñan wala ñu daan benn mbeur mu xaru ñu daan sa mbeur nga xaru wallahi jazakallah daan sa mbeur nga xaru waaw affaire bi ñu waji daal daf ko bëgg dañoo daan ki rek mu dé layla nga dégg ñu né way waji ñu bu ñu amé ñett fan mbeur mi ñew gënë dënd bi ni nak ñoo né day jaalis ni ñu naan ni waaw Allahu akbar les ñep ñew nak ñu gënë ko télé ñu né waaw mom dé déssane dem na jaalé ji ku goré la ndax benn fan sam mo dé ndaysan ndaysan do deg mu borom keur go xamne do am dafa tardé fajar mu dé do deg mu ko xamne dafa yey jabaram jogal julli mu bañ mu dé ben borom xam xam neena ndaysan ci tam bi mo don def dimanche mune izara aitul munkara falan astati wa an ughayyirahu abul daman la ilaha illallah iza ra'aytul munkara mune buma gisee lu bon falan astati an ughayyirahu ma khol lu bon li munumako dindi mune damay saw deret suma deme won ak deret lay sam ñun fa lan tollu ci lool mbokk yi ñentelu tomb moy ad-dawru al-murtaqab lis-sabab moy ndaw yi fan lañ leen di xaar lañ bëgg ci ñoom borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ci al-qur'an wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ بَرَم بِي نَانَا سِي سُورَةُ التَّوْبَةِ مُنِي وَاي گَم يَالَا يُو گُورِي آك وَاي گَم يَالَا يُو جِيگِينِي بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْدٍ لَن سِي نْيُوم dañu wara and allié ak ñeneen ñi mana goor ñi ak jigeen ñi dañu wara and jappante ci liggéey bi muy liggéeyul islam na ji jaar nday jor ñi jaar chamoon goor ak jigeen lan moy seen métier ya amuruna bil ma'ruf di diglé lu bax wayanhauna 'anil munkar di téré lu bon est ce que lolu amna tay tay am na ño xamné seen jabar sax bu len né mbokk yi dañu am tour haram bo mo koy waxati malay fasé ci bir keur gi pourtant li alquran la goor ñi niñu waré diglé lu baax non la waré jigen ñi wala ma déral ma lirat wal mu'minuna wal mu'minat wala bobu du jigen ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar bu fekke l'islam goor kessa la jigen ñi bokku ñu ana sahabatul kiram jigen ñi dañ doon liggé ñaaten ngeen deg ñu ne len jigen ñi war nañ ay fas renforcer ay xaré ah ñun degu ñu diiné do mo tax diiné ji melni légui li lan lañuy jural ñu dem ba yegg gestu ana jigen ñi ñom ñu delu waat jëlen jëli a zéro delu waat tardé waat rek bu fekkone bi ngay dem and nga ak sa wa kër bo yegge tok da ngay ex rek tok waye da ngay dem ba yegg gestu wa ana soxna ci ak xalé ñi ñi ngi gër ga nga delu waat kon kay yobale len rek goor ñi ak jigen ñi ño wara and ci tolu l'islam liggey ci digle lu baax tere lu bon mim ci julli wa yuqimuna as-salat wa yutuna az-zakat wa yuti'una allah wa rasulahu yalla mu ne ñoñu mbolo yeb goor ñi jigen ñi ci julli ci joxe azaka ci top yalla top yonent yalla mu ne ñi sayarhamuhumullah yalla dina len yeureum mune yantaziru min as-sabab al-muslim liñi xaar ci xalé yi ci julit yi liñi xaar ci ndaw yi dekk tiawon peul ndaw yi dun al-quran ak sunna ñu leen di xaar moy khidmatul islam bi kulli ikhlasin wa aman min kulli mawqifihi xam nga luñu xaar ci yeen moy ngeen islamiser tiawon peul liñi xaar ci yeen moy khidmatul islam ligeyal islam mbolo mo dem amna ñuy liggéeyal day gis sax kuy liggéeyal tariixam ndaysan ba waaji ñu tuddé ko baye faalu tariix baye faalu diiw man may baye faalu diiw ana baye faalu l'islam yi anañu ci jakk ji ana baye faalu l'islam yi ah ken ken rek la ndaysan ñaar ñet ah kon ñi juroom ñi yëkëti seen loxo ñom ñoy ñi ñëpp ñi dong ñofu bëgg l'islam yeen ñeneen yëkëti wul seen loxo yeen bokku leen ci ana bay faalu islam yi anañu diñu lool lañu wara nek ay nit soldat yo xamne l'islam lañu gëm mom lañuy ligéyal guddii ak becc su l'islam soxlaawé da ben jigen bu tudde Zainab Ghazali ci Egypte ndaysan biko bi muy am borom kër dana borom kër gi yaay nek bu nga gis goor guy nek ñaarel mu ne ko lool moy lan mu ne ko dama am jëkkër ba paré bobu ngay nek ñaarel nak nga nang ñu tak sey bi ko ne ko lool mu nu ne yow deg na mbokk ni amo jëkkër mu ne ko islam moy sama jëkkër ju jëk suma soxlaawé bis bu ayé yow ko do ayé perte nga nang nga lool bis buma diiné ji soxlaawé conférence def luma wara def ci l'islam do ma fay ci kër gi so d'accordé ñu signé sey bi tak ko waji daali d'accord xolal ndaw soso dafa bindu ben téré ñu téko ayamun min hayati ci jigeen ñi ñu duggal ci kasso la bok dor ko dor yu miti yo xamne musuñu ko dor nit mbugal ko ci kasso bamu xey gënt gis yonent yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam kon affaire bi liggey la du waxu kesse bi ñi def ni dafa yomb te fek baye wuñ ko ni rek lañuy mel fokk ñu futti ku liggeyal diina ji niko sahaba yi defé won sahaba yi dañu tasaro ci aduna da ngay dem inde ñu won la bamelu sahaba nga dem iran ñu won la bamelu sahaba nga dem iraq ñu won la bamelu sahaba nga dem afghanistan ñu won la partout nga dem ba egypte ñu won la bamelu sahaba ba mauritanie ñu lay won bamelu sahaba yi de nga ñu ne ousmane ibn affan ñew na afrique ousmane han fan la ñew ñew na ethiopie doomu yonent bi ñew na afrique fan la ñew ethiopie rokhaya voilà pour lan pour liguer l'islam bu fekke doomu yenen di ñew na afrique ñun fi kan mo fi dem casamance ndax l'islam ane bima ñeeko tagone damay dem casamance ben oustaz mu ne ma yow da ngay xaru so fa dewe wallahi alazim da nga xaru ndax ya gëna tay ne rewel yam dañ lay ray su fekke ñun dañuy wax ne dakar rek fi rek nañ daaw fi gaaji jak te ba sa daaw tamit ngay tok nan atay ba takusan nga ñew ci jakk ji tok lool moy daw daw yow yay fekk nit ñi kenn dula fekk ci ay genn sa keur bay sa soxna dem duggu all bi sahabi lool lañ doon def tu fayli ibnu amrin bimu joge daws ñew ci yonent bi tuub mune yonent bi yonnima bis bi mu tuube wax ju reey la wax ya rasul allah inna dawsan kafarat billah wa fasa fihim az-zina farsilni ilayhim yonent dekk bama bayiko muy daws ñi ngay nan sangara ñi ngay ndialo ñi ngi def lu bon yonni mo dem genn yonent nako demal mu dem gis ngeen bi muy ñewale lan lay indale abu hurayra tu faylu moko duggal ci l'islam abu hurayra bi ñuy wax tay mo upp lu mu mokal ci hadith yonent bi 5374 hadith Abu Hurayra mom Tufaylu ibn Amr moko duggal ci diine naw ñun nak kan lañ duggal ñun lan yalla yeeram kon li ñuy xaar ci ndaw yi moy lolu liggey l'islam imamu jakka ji li ñuy xaar ci mom dawrul imam ndaysan imam mo am liggey bu reuy ndax moy jité nit ñi ci lan lay jité nit ñi ci ponku yi gëna reuy ci ponku l'islam yi moy julli izan yajibu alayhi an yu'addi dawrahu liko war moy mu indi rulam fi masjidihi ci jakkam wa qaryatihi ak ci dekk bi mu dekk fi wa madinatihi ak ci ville bi mu dekk imamatun wa tawjihat wa irshadat nek imam di orienter di jubal lol mo war imam imam liko yalla may ko ken waw imam liko yalla may ko ken ci mu wara jubanti nit ñi bu yek ne amna taranga bu reuy bu yalla tek ci loxom mom imam moy lan la an yahdiyaka allah bi rajulin wahid khairun lak min umrin nam xol nga fexé ba ben nit bax imam bu julle suba dafa wara fatali imam bu julle tisbar dafa wara fatali imam bu julle taksan dafa wara fatali imam bu julle timis dafa wara fatali imam bu julle ge dafa wara fatali bu nit de mu koy julle dafa wara fatali buy taksi dafa wara fatali bu demé ngenté dafa wara fatali quartier bi chaque jour ku dul ñew juma sax jakka ji sax imam dafa wara dem sa kër and ak délégation ñew na la serif assalamu alaykum ngene wa alaykum salam ñu ne yow ci koñ bi nga dëkk dé té julit nga waaw waaw dañ ñew di la ziyarat di la laaj lutax do ñew ci jakka ji bu imam démé di nga julli ci gé billahi bu ko imam defé timis ge di nga julis waye bu fek imam day tok rek ci kërëm ak ci gënd ñu imam bu jëlé fukki nit ñi def porte à porte ci ñi dul ñew jakk bu waji waxé ngantam nak wax lu ba paré imam ne ko nak dañ la bëggoon xamal né jakk ji ku ci dul julisi bo déwé kën dula indi ci jakk ji koñ bi mom bokko fi ma dama yow da nga day julit nga bokko ci julit yi yëgal né waji koñ bi nénañu bo dewe kenn du ñew boy ngenté kenn du ñew boy tak kenn du ñew lo fi am kenn du ñew di nga ñew wala do ñew dina ñew wala du ñew imagine ben julli de ci koñ bi ñepp wa koñ bi yepp top te morgue bi fu mu nek wa kërëm bu koy ñu ne len fan ki du fi dugg ndax musu fi ñew loolu la yenenbi alayhi salatu wasalam daan yare sahaba yi jangeen histoire ñaari sahaba yi yonent ci xam medina bu kenn wax ak ñom yalla moñu ko netali mu ne wa daqat alayhimul ardu bima rahabat li sufsi yaatu yaatu kérok bi sahaba yoy ne teul kuñ ne assalamu alaykum koku ne sufsi dafa xat ci ñom kon lolu moy rolu imam lan moy rolu jangale kat alquran bi ci koñ bi yonent bi alayhi salatu wassalam neena khayrukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama matama qaumun fi baytin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna minhu bainahum illa nazalat alayhim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa khaffathum al-mala'ika wa zakarahum Allahu fi man 'inda rawahu muslim yow jangale kat alqur'an bi xolal lu reey li nga am damal nga jël doomu julit yi nga jangal len ñi am ak ñi amul ñi yor ak ñi yorul li sa intérêt li sa kewal moy bu la fayul yalla fay la nga jangal len diina yalla bi jangal len alquran yonent bi neena ki gën ci nit ñi moy ki jangalé alquranu yalla bi khayrukum la wa man ta'allama alquran kafa la wa 'allamahu jangalel téré yalla bi ginaaw bang ko jangé lol moy sa njeriñ yenen timi neena ay nit duñu bolo ci ben neek ci neegi yalla yi di jang téré yalla bi diko jangalante ludul yalla wacc ci ñoom yermande illa nazalat alayhim as-sakinah yalla wacc ci ñoom dal wa ghashiyahum ar-rahma yermane mur len wa khaffathum al-malaika malaika yi di len bind ben par ben yalla di len tuddu ci mom lolou yow fan ngay amé xéewal bu reey bobu yow jangale kat alquran dul nga jangal nit ñi bu fekke yow da nga jang alquran ba jéxal nga mokal juroom ñaari riwaya yépp waye bala ngay jang rek ñu tak radio ñu ne xaleen mu jangal ñu tuti ay aya rek mu ñew ne billahi minash shaytanir rajim kafa nga dem togi lolou ban jëri la lolou taxul won yonent bi di jang alquran du lolou dañu bëgg li nga duggal ko ci dënd doomu julit yi lool lañ bëgg ci yow waye boy xaar rek xaaliss ndaysan loolu xaaliss yak nañ di xaar fay nga gis ay julit yu bëgg jang alquran mënuñu té yow yaangi ni mën nga jang alquran jangal leel julit yi jangal leen ñëpp ku am jangal ku amul jangal ku ñëw ci yow ne la dama bëgg jang ne ko bismillah der ba nga togal jeex na tiyaba bi ngay am wallahi alazim ken amul tiyab bu tol non dawrul muallim lan moy rolu enseignant bi at ta'lim muhimmun muhimmatun sharifa hiya min wazaifi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayati wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim lan moy rolu enseignant lan moy rolu ustaz ci koñ ustaz yajibu an yakuna da'iya ustaz dafa wara nek wote kat ci koñ ligeyam ligey bu reey la kanal kadal muallim an yakuna tuti ustaz nek yonent tuti rek mu egg martaba yonent allahu akbar kadal muallim an yakuna قم للمعلم وفيه تفجيلا كاد المعلم ان يكون رسولا وي كدي نيو وخ لولو يومي جانغالي ني تودي لا استاذ سرول موي فخيل با كوغ بيغا جانغال نيب مي غيس نين تاي ام ناني بروبليم بوري داغي غيس اي استاذ سي كوغ لون جانغالي ñu ñu amu jot wala tay nga gis ay oustaz yo xamé na kay defal ñu waxtaan amu jot wala di ngeen may fay dama am ben groupe téléphoné len allo oustaz Saïd li lañ soxla won mu defal ñu conférence ci waawon ko waaw amu 200 000 lan way 200 non wañi ko 200 Allah akbar ah ñun la fi tek ñu ñoy yor cassette bi quoi ñoy yor carnet bi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun management ndax rasul sallallahu alayhi wasallam dañ ko doon wo téléphone jot abou bakkar mu leen defa fatu na do wax ak kentay fatu serigne dañuy fatu yeen ñu ne serigne bi fatu na diwen lay gennat ye ku wara war nit ñi war leen jangal ñu ne dewe ben yon ngeen koy gis ci ane bi inna lillahi fu jullit ni jëm ku wara jitu julli ni ñu ne ben yoon lañ lay gis ci anam fu julli ni jëm motax mi ngi ni lu ngeen gis ar rasul sallallahu alayhi wasallam ndaysan da na dem ci marché sax pour ñi gis ko fu nek mu fay dem yonent daawana daawa ba daaway agresseur jaar na ci mbedd yowmul hijra muy dem gaay yu wër ko ba ci yag ñu ex ci place bi ñu ne ko yonent yoon bi day moy tariqul muhanaini ku fi jaar ñaari band ñoo fi nek dañ lay toroxal mune len ilayhima ursiltu ci ñom ñaar lama yalla yoni ñaari igar agresseur yoy ño tax yalla yoni ma allahu akbar mu jaar ci yoon bi rek mu seen len mu yuxu len te ngeena ragal yalla té ngeena ragal yalla ci jami yalla yi ñu ne ko han li lolu ku yalla mu commencé ak ñom ñaar mu commencé musu ñu deg lolu kenn musu len ko wax mu commencé ak ñom commencé ak ñom commencé ak ñom gaay daali sanni jasi daali koy top ashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu annaka rasulullah ñun yobul la gison ñun li rek lañ doon set ñun xamuñu li musuñu ko deg musuñu ko gis ngeen xolen abou sar wa khifar lan lan won ay agresseur wa khifar ku musa jaar sen dekk ñu agresseur la wala abou sar mo dem genn leenti yoonte bi na abou sar rubul islam kérok ba mu démé sen dekk di buub leen di leen indi poussière bi dafa bari ba yoonte bi ne khifarun ghafara lahumullah wa khifar ngi ni ñoom ñepp yalla bal na leen dekk bu yeb li bayiwul picc ñepp tu lolu moy liggéeyu l'islam lolu moy liggéeyu oustaz da nga am liggéey bu reey yow oustaz bi ci koñ bi lan moy rôle xalaat kat bi dañu tepp rôle oustaz lu bari ndax dafa guddi dawrul mufakkir al islami ki xalaatal l'islam lan moy xalaat lan moy rôle moy al ihtimam bi qadaya al umma dafa wara yittewo xew yi xew ci xet wi ndax mu ci genn julit yi xew bu xew mu xalaat chambar dugu ci texte l'islam yi indi len lu len ci genné mais xolal tay ñoo ngi ni bu ñi wolé tay ñi wor suba ñi wor ginaaw suba ñi ne man wër wi wa mali wor nañ wor na ñi ne wa saoudi woru ñu woruma ñi ne wa pakistan wor na ndaway wor ku nekk ak sa kenn mënu ci genn ilan yaris allah al ard wa man alayha parce que amu ñu ci genné ndaysan fek waron na am ci xéddu ñoo xamné problème yépp ñoy xalaat ci texte l'islam yi dugg ci aya yi dugg ci hadith yi téré yi xalaat daal di indi né li la ci l'islam ñepp jëfé ko mu daal di jeex waye ñom ñoy wiqayatul umma minal askar al haddama minal afkar al haddama ñom ñoy fexé ba xéed wi mëna aaru ci xalaat yu bon yu yaq dëkk bi wala ñu indi ko bu ko sanni ci julit ñi waaw duñu nelaw ñoom duñu nelaw wala amna kilifa diine yo xamni xamuñu sax lu xew Senegal tay kilifa diine lañ événement 11 septembre amna bo mo am at am ben kilifa diine mo xamni dafa gi man yeguma ko musuma ko yeg événement 11 septembre la wax de amna ba am at am kilifa diine bo xamni ci Senegal xaw mus ko yeg musul yeg événement bi ba mo am at mbok yi mu fakir amna dawr bu reere dawrul mashru' dawrul qadi ñi ñep dañu am ay rôle ndaysan dawrul tabib dawrul i'lami ha dawrul mu'arrikh dawrul siyasi dawrul iqtisadi dawrul adib hatta tajir lahu dawr fil islam ñi ñep ma doon wax am nañ ay dawr waye heure bi mo ñu dul may ñu yegaliko ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu def ci ñun deggal top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.